أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فخسفنا به وبدار الارض الله ومن غرق دلرا او کور دلرا پزمک باندې یعنی پزمک کی ندی کی مفسرین واقعات ذکر کړی دا تفسیر خازن دیزه کې واقعات ذکر کړی چې حضرت موسی علیه السلام ته حکم د زکات او د کارون ډیر مال او کارون زرا پدې باندې خبره وشو چې تب په زرو درهمو کې یو درهم ورکې او په زرو دینارو کې به یو دینار ورکې او په زرو بيزو کې به یو بيزو ورکې نو کارون چې کور ته راغې او حساب یې ولګو ناغه سوچو کو چې دا خو ډیر زیات مال جوړي ځکه داغه مال خزانو چا بیا نه به یو ټیم وجدول قوت والا کسانو به داغه چا بیا نه وجدول ناغه دا خو ډیر مال جوړيږي روته دا خبره وکړه بنی اسرائیل جمع کړه غي ته وی ګوره موسی علی السلام اوسه پورې تاسو ته نور احکامات بیانول اوس تاسو د مال غرضی دا سکار به وکړو چې موسی علی السلام باندې با تومت لګو دې بده مزو بس بنی اسرائیل په دې باندې غي مجبور کړه یو خزوا بدکار خزه واغیل سپیسی ټکی هغه ته منلې واغې ته وی ته په موسی علی السلام باندې تهمت لګې دا ماشوم چې تاسو سره دی نو دا به ته وای چې موسی علی السلام نه دی بهرحال موسی علی السلام د بنی اسرائیل جمع کړو موسی علی السلام یې راوغوښتو موسی علی السلام د الله احکامات بیانول نو پاغې کې یو حکم دام راغې چې کوم انسان زنا وکړه واده کړی ناغه به سنگسارول شي تر دې پورې چې اغا ملک لیش نو دې کارون د موسی علیه السلام د زنانه طویل چې کله موسی علیه السلام دا خبرو کې نو ته به پاسه او ته به پاغه باندې دا خبرو کې چې دا ماشوم ستانه نو کارون دغه ځکه ته پوسو کې د موسی علیه السلام نو موسی علیه السلام ته وی کدا کار تاو کو نو بیا موسی علیہ السلام د وی کچره ماو کو نو زماده پرندغه حکم دی ځکه قانون خو یوی قانون د عام د پاره د ملک د بادشاہ د پاره او د لاندې مزدور کار سړی د پاره یو شان د دواړو به یو شان عدالت کې ودري او دواړو ته به یو شان کته شي په قانون کې کمل کې چې خرابې راځي د قانون د وجې ناراضي چې قانون باندې عمل نشي کولې نو دا خزه ته وی پاسا موسیٰ علیہ السلام خزی تا قسم ورگو ازمکو دا اسمانونو پر رب باندے و پر تورات باندے چی رختی خبر آوگا بس خزی ہوئی چیرہ تو پا باو باسم دا خوزیاتے کلدے دا پا ما باندے کارون باندے و سپا خبر اکلا چی کارون ما تا بڑی راکڑی دے و دا خبر ما تا کلدے دا چی تا پا موسیٰ علیہ السلام باندے بلے ملاگا بارحال موسیٰ علیہ السلام پر سجدہ باندے پریو تا اللہ تعالیٰ تا وی اللہ ته زما امدادو کې د دې ظالم په مقابله کې الله تعالی او ته پر مې لزم کستا تابع ده نو د سر ډیر خلق لاله موسی علیه السلام او په سرینو روایت ذکر کړي روایت ذکر کوم بیا د حقیقت بیانو چې موسی علیه السلام او څوک چې د سر پات کیږي غد سر شینور سیټ تش نو ټول بنی اسرائیل سیټ تش یو څوک کسان دوا یو دوه کس غالبا د سر پات شو او اغم د سره پزمکه کې غرق شو خدا تفسیری روایت ته والله عالم داغي بارک نور بارک ذکر نشتا د کارون بارک قران ذکر کړي حقيقي خبره ده نه قران چې کوم ذکر کړي ده بقیا روایت مختلف دي ځکه کسی مختلف دي موسی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر مل زمکه ته وینسا نو سزا پوره دی رونس بیا وته وی ارض خذیه وینسا دې پندو پوره رونس بیا وی ارض خذیه نامه پوره او دا غرانګه تر خپل پوره او بیا د وی ته زم مال تکل نو مال لم د د پسا کی خو دې شو او سره د مالا الله تعالی دې غرق او د خپل قد مطابق مبصرین لیکلی دې روان دی او اخره کې بده جهنم ته ورسی روزانه د خپل قد مطابق زمکه کې دنساوي نو دا د کارون انجام شو او بیا دې کې تفسیر خازن دام لیکلی دي چې موسی علیه السلام ته د پریاد کو سلويخ پر یا او یا پر دې پریادو کو الله تعالی ته ویلو کو ماته یو پرم پریاد کړو نو ما بدتا اغا نجات ورکړو د دینه به می بچ کړو نګورا مال انسان ته نجات نشي ورکول بعض خلکو دا غلطه عقیده ده چې بس مال د صحیح داروروم ده دا خوروم ده دا ارس ارس دي چې کله د الله دین د سره ایدار ارس دي کوګه او کومړې او کتهګه او بربندې او ک بیمارې او ک دوايشت او ک نشټ او ک د لوګي مل شي او ک د تند مل شي او که درز مرض نمل شي کامیابی او که د ټول دنیا در سره د الله دین در سره نشته که صحت کې که خوراکونو کې که کپلو کې ناکامه بیام ناکامه او بیام ناکامه او بیام ناکامه الله تعالی فرمای فخسفنا به و بداره الارض منګ غرق لو دلرا او کور د دلرا الارض پزمکه کې چې کور د دو مشتمل او په مال باندې ټول مال خزانه د پکور کې غټ کور به ټول مالونه سونه چنده په کې راجموي اغم الله تعالی وسره غرق ګوره دلته کور عمره سره د کور په کې ته تللې سره د مالونو چې کم کور د په مالونو باندې مشتمل او په خزانو باندې مشتمل فما کان له پس نو د لپاره من فئاتن سډل یو جماعت ينصرونه چې د امداد کړو من دون الله ما سوا د الله الله نه علاوه د الله په مقابل کې چا د امداد او نکړې شو وما کان من المنتصرین او نو د بدله اغستون کنا واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس او وګرځیدل هغه کسان سبا کا هغه کسان په دې حالت کې تمنوا مكانه بالامس چې تمنا یې کوله د مرتبه د کارون بالامس پرون سخلق چې هغه دا خبره کړی و چې کله د خپل زینت کې وروته خپل مال او پوجو د دبدبه سره او خپل هغه زینت خادمانو سره نو کسانو دا خبره کړی و مخ کې تیر شو چې یا لیت لنا مثل ما اوتی کارون کاش چې موږ سره هم دور شوي سمره چې کارون ته ملو شوي دا ډیر دلوي برخه خاوند الله تعالی پرون چې کوم کسانو خبره کوله اغینن سوی اغی تو زوک شی اغی دا خبر اوکلا یقولون اغینن دا خبر اکولا ویک ان اللہ تعجب دے افسوس دے یکینن چی اللہ تعالی ابسط الرزکا پر اخی رزق لرا لمن دا غچا دا پارا یشاو چی واری من عبادی ہی دا بندگان اخپلونا ویک در او تنگی اللہ تعالی ناغی بیا افسوس اکو ویکا د دې معنا خو یادا تعجب ده او د ویکا معنا یو راځي ویکا هلاکت ده هلاکت ده د کارون د پاره کارون په غلط او ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر فراخی د رزق الله را ولی او تنګی د رزق الله را ولی دا د انسان غلط سوچ چې یاره بس ما ډیر منډواله ما خمنډواله ما خپسلو غټو نه ډیر شوی دیرواله سوک ورکی الله تعالی خبره ځان تعالی دا انساني منډه باندې دیرواله تنگواله د رزق او پراخواله د رزق دا په انساني منډه او په انساني عقل او په انساني سوچ باندې نه دی بس د رزق او تنګي د رزق دا د الله د طرفه ده خبره ځان تعالی دا سبوی نه یو بم یو مر پټیو کری بل بم او کری دا یو غبال لو خجی بل غبال لو نه یو غی کی بل گوشید جوار او بل غی کی با ډیر شي یو به ډیر کرلی په ډیرو کې بلګو شي بل بلک کرلی په غلک کې ډیرو شي دا څوک کوي ترکه فراخي او تنګي د الله راول دا خلیل او خیری دا اسباب پدې کې رزق اچيوم الله او بیا لګ اچول او ډیر اچول دام څوک کوي الله تعالی کوي دا دواړه مسلې د قران نصابي دي نو د دې معنی هلاکت امرزي د ویل معنی او ویل په معنی دو علم تر آیت نه ګوري چې کینن الله پر اخیر رزق لره دا د کارون په کمال باندې نو آیت نه پويږي په دې خبره چې کینن پر اخی الله رزق لره خبردار وې کا خبردار خ وې کا آیت نیوینی وې کا آیت نه پويږي ان الله یبسط الرزق چې کینن الله تعالی پر اخی رزق لره لمن هغه چاله راي شو چې وړي من عباده په بندگان خپل ويقدر او الله تعالی څنګه رزق لره هغه چاله چې الله غواړي لولا امن الله کچره الله احسان نه وکړي علينا په مونږ باندې لخصب بنا نو مونږ به په ځمکه کې غرق کړو دک کسانو دا خبره وکړه مونږ به په ځمکه کې غرق کړو وایک انه تعجب ده یا هلاکت ده انه لا يفلح الكافرون شان ده ده چې نه کامیابیږي کافران یا وایک ایت نو ګوري شان د دې چن کمیبیږي کافران تلک الدار الاخره نجعلها للذین الله اذا کور د اخرت چې نجعلها دامون ګرځو د للذین دا کسانو د پره لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا چې اغی لا یریدون چې ارادن للعلوا ذلوالی فی الارض فزمک کی تکبر نکی سنگ چی تکبر فرعون کڑیو ان فرعون علا فی الارد حلو کڑیو فرعون پزمککی نورو باندیزان لوی گرنل ویو باندیزان اوچت کرنل دیتا ویلکی گی علو دیتا ویلکی گی تکبر بل حس بل سوک اس نگرنل زان اوچت گرنل دیتا ویلکی گی علو اللہ تعالیٰ پرمائی چی سوک علو پزمککی نکی اخیرت منگا غیل رگر زولی سوک تکبر علو پزمککی نکی دا صفت د تکبر او د لویوالی پکې نی اخرت مونږ دا غي د پاره ګرځولې ادویم ولا فساده فساد پکې نی فسادی نی خرابې پزمکه کې په ګناونو سره په مال سره د الله په نافرمانو سره خرابې په نقصاناتو سره خرابې دا پکې نی دو صفت پکې نی یو پکې تکبر نی او یو پکې فساد نی نو د داسې کسانو د پاره اخرت دی که په چا کې پزمکه کې فساد موجود دی په ګناونو سره لکه کارون کې دا فساد موجود زکه هوته هغه وخت خلکو نصیحت کړي ولا تبغ الفساد فی الارض پزمکه کې د فساد کوشش او د خرابې کوشش مکوا چې کم کس پزمکه کې د خرابې کوشش کوي الله تعالی اخرت دغه نه ګرځول اب اخرت کې خرابې او چې څوک پزمکه کې تکبر کوي الله تعالی اخرت اغل ر نه دی ګرځول اخرت دغه برباد دی ګور فرعون کې تکبر او کارون کې تکبر او علو نو الله تعالی په کوم بل رسات کې پکته روان دي چې سم راغزان بربوتو نو دومره پکته باندې اسبل سابلین طرف ته سي دي روان سم رچ او سړی ځان اوچت غني الله به دومره لاندې ګرځي تکبر لري نتیجه ډیر د ذلت ته اخیر کې بده میګو په شکل باندې قیامت کې به خلک پیګي او چې کوم انسان عجیزی کوي الله یو چتای من تواضع رفعه الله چې کوم انسان کې تواضع موجود نو الله یې سکي او چتای دا د الله قانون دی چې کله تکبر راځي نو بیا بده الله پکته بوزي قیامت کې مپ دنیا کې او چې کله تواضع راځي تزان کته کې تزان عاجز حساب ځان کې تواضع ول د هر انسان مخ کې تواضع سره خبرې عاجز سره خبرې د الله مخ کې تواضع نو الله تعالی به سکی او چته یو ځان او چته نو الله به کته کوي او ځان او چته نو تب ځان بد تلبیس لخ کاری حالانکه د خلکو بسترګو کې بیسم او چې کله ځان کې تا کې تواضع وي نو تا تب خپل ځان پسترګو کې اسم نخ کاری الله تعالی بستا عزت د خلکو پسترګو کې واجی د خلکو پزلونو کې بستا عزت واچی دا الله تعالی تړلې دي خبره تواضع سره عزت او چتیت اوچتواله تړلې او تکبر سره ذلت او لاندېواله په دنیا او آخرت کې تړلې ولعاقبت للمتقین او بهترین انجام چې ده دا د متقینانو لپاره د کم چې د ګنا نه ځان ساتي ځان د ګنا نه بچ کی بس بس په کوسې فخسفنا الله ایمنګر کو به دل را و بداري او کور د دل را الارض پزمک کې چې کوم کور په مال مشتمل و فما کان له پس بیانو د د پارا من فیتن دی او ډلینا ینصرونه چیم دا د دې کلوه من دون الله ما سیوا د الله نا و ما کان او نو د من المنتصرین د بدلا غستن کنا و اصبح الذین او ګرځید لا کسان تمنو مکانه بالامس چې تمنا ورزو کولا د مرتبه د دودو اغا د مرتبه ده دو بل امس پرون یقولون چوی یعنی نن رزو ویکا ان اللہ تعجب ده چیکنن اللہ تعالی ویکا ان آیاد آیت نوینی ان اللہ چیکنن اللہ تعالی یبسط الرزق فرا خیر رزق لرا لمن آچال رای شاو چوغوالی من عبادهی ده بندگان اخپلونا ویقدر او تنگی داغ چل پرا چوغوالی لولا امن الله کچره نوې لولا ما لولا امن الله کچره آسان نوې کړه الله تعالی علينا پمون باندې لخسف بنا نو خامخ غرکړي به مونږ لره پزمکه کې وای کا انه لا يفلح الكافرون وای کا انه آیت نګوري انه شاندا ده لا يفلح الكافرون چن کامیابی کی کافران تلک دار الاخرت دا کور دا اخرت چ دی نجعلوا الله یمون دا غرزو للذین د پاره دا کسانو لا یریدون علوا فی الارض چرادن کوي د تکبر پسمک کی په مثل فرعون او د کارون ولا فساد او نه د خرابی په ګناونو سره یا په مال سره ولا عاقبته بهترین انجام چ دی للمتقین د پاره د پرهیزګارانو دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين يا الله كريم حضرت زمون رازش بل رضا نصیب کی يا الله تزمون دنیا و خیرت کی امدادش يا الله كريم حضرت زمون فراح و حلال رزق راک يا الله دا حرام و نموسات دنیا و خیرت کی مکامیاب کی يا الله کور دا خیرت زمون خستا کی يا الله دا تکبر و دا فساد نمون گوسات یا الله تزمون رازش بل رضا نصیب کی صلى الله تعالى على خلقه محمد